do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 9 marca, minęła 14. Bromuald Wójcik, zapraszam na serwis. Maleje liczba starszych osób w szpitalach. To już efekt szczepień, mówi wiceminister zdrowia. Decyduje stan pacjenta i nie chodzi o zabiegi ratujące życie. NFZ zaleca lecznicom ograniczenie liczby świadczeń. W podwarszawskich miejscowościach gorzej niż w centrum miasta. Badania przeprowadził alarm smogowy. Ponad 4 miliony szczepień przeprowadzono do tej pory w Polsce. Dwie dawki przejęło prawie 1,5 miliona Polek i Polaków. W szpitalach jest teraz mniej osób starszych i to już jest efekt szczepień, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Średnia wieku w tej chwili w szpitalach to jest 62 lata, czyli ta grupa seniorów, która jest szczepiona, widzimy, już nie choruje, tylko osoby młodsze. Także dlatego mój apel, abyśmy nie leczyli się na własną rękę, kontaktowali się ze swoim lekarzem, używali pulsoksymetru. W ciągu ostatniej doby zarejestrowano prawie 10 tysięcy nowych zakażeń, zmarły 282 osoby. Ograniczenie do minimum albo czasowe zawieszenie planowych świadczeń zaleca szpitalom Narodowy Fundusz Zdrowia. Chodzi o świadczenia, w których jest wysokie prawdopodobieństwo pobytu pacjenta po zabiegu na ojomie oraz operacje wymagające dużej ilości krwi. W każdym jednak przypadku decyduje stan zdrowia pacjenta i opinia lekarza, mówi Paweł Florek z NFZ i dodaje, że zalecenie nie dotyczy zabiegów ratujących życie. Zabiegi, których dotyczy nasze zalecenie czy apel, mówimy tutaj o endoprotezoplastyce dużych stawów, czyli na przykład stawów biodrowych czy kolanowych. Mówimy także o dużych zabiegach korekcji kręgosłupa, w szczepieniu bypassu, a także chociażby zabiegów związanych z usunięciem nerki. Nasze ograniczenie dotyczy wyłącznie zabiegów planowych. Zabiegi ratujące życie są wykonywane na bieżąco i tutaj absolutnie nie ma żadnego ograniczenia w tym zakresie. W czasie pandemii dobrze jest odroczyć zabiegi, które można przełożyć, powiedział były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz. Podkreślił jednak, że zabiegi ratujące życie nie mogą być ograniczane. W przypadku zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, pilnej operacji chirurgicznej takich zmian nie może być. Pacjenci, którzy mogą poczekać kilkanaście tygodni na termin zabiegu, no w takim przypadku niestety czasami muszą być odroczeni. Resort zdrowia zastrzegł, że ograniczenie nie powinno też dotyczyć chorób nowotworowych. We Włoszech będzie produkowana rosyjska szczepionka Sputnik V. To pierwszy kraj w Unii, który się na to zdecydował. Umowę w tej sprawie podpisał Rosyjski Fundusz Inwestycji Bezpośrednich i szwajcarska firma biofarmaceutyczna ADN Pharma z siedzibą w Lugano. Szczepionka Sputnik V będzie produkowana we włoskiej filii firmy. Produkcja ma ruszyć w czerwcu lub w lipcu. Do końca roku na włoski rynek ma trafić 10 milionów dawek. Jak się oczekuje, Europejska Agencja Leków w międzyczasie wyrazi na to zgodę. Strona włoska będzie miała całkowitą kontrolę nad procesem produkcyjnym. Wczoraj minister zdrowia Roberto Speranza ogłosił, że rządowy plan przewiduje zaszczepienie 45 milionów mieszkańców Włoch do końca lipca. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Jest dużo gorzej niż w centrum stolicy, tak wynika z badania jakości powietrza w 8 podwarszawskich miejscowościach. Wnioski nas nie zaskoczyły, mówi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Jakość powietrza w tych gminach, w których my mierzyliśmy stężenie pyłów zawieszonych PM10, w godzinach wieczornych prawie zawsze jest wyższa niż średnie stężenie dla Warszawy, co oznacza, że ktoś, kto pracuje w Warszawie, a jedzie spać do Solejówka, do Błonia czy do Chotomowa na przykład, to jest duża szansa, że wjeżdża w dużo gorsze powietrze niż to, w którym na przykład pracuje w środku miasta. Piotr Siergiej mówił też o powodach takiej sytuacji. To wynika ze sposobu, w jaki w tych miejscowościach, w Obwarzanku Warszawskim, w jaki sposób ogrzewamy nasze domy. Bardzo dużo kotłów, kopciuchów, pieców na węgiel, na drewno. Do tego trzeba też weekendowo doliczyć kominki. No i to jest niestety ta nasza zmora, taka polska zmora, nie tylko mazowiecka, którą musimy się uporać. Badania przeprowadzono w Otwocku, Nowym Dworze Mazowieckim, Brwinowie, Chotomowie, Milanówku, Zielonce, Błoniu i Sulejówku. Uzasadnienia decyzji w sprawie demontażu katyńskich tablic nadal nie podaje sąd w Twerze w Rosji. 25 lutego zostało ogłoszone postanowienie o oddaleniu pozwu w tej sprawie i do dziś nie wiadomo, na jakiej podstawie. Tablice upamiętniające polskich oficerów i obywateli Związku Radzieckiego zamordowanych przez NKWD wisiały na ścianie Twerskiego Uniwersytetu Medycznego. Zostały zdjęte w maju ubiegłego roku, ale żadna z twerskich instytucji nie przyznała się do wydania takiej decyzji. Skargę przeciwko Uniwersytetowi złożyli historycy z memoriału oraz część rodzin ofiar zbrodni katyńskiej. 25 lutego sąd oddalił pozew, ale nie podał uzasadnienia. Dopominającemu się o tekst prawnikowi Władimirowi Trygubowowi powiedziano, że

nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. Szary świt, pełne zegary wskazówek złych, jak nakręcany żołnierzyk jak gryzoń na karuzeli. No nie, całe dwa tygodnie do kalendarzowej wiosny, a to w prognozie pogody śnieg. No nie widzę, chociaż za oknami na Myśliwieckiej piękne słońce. 11 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Niech to znowu wiosło przełoży przez ramię. I znów w naszym cyklu spotkań ze sztuką małą i dużą gitary. Relaps! Program Trzeci Polskiego Radia. Ale gdyby tak spojrzeć w tył, to okaże się, że ostatnio sporo uwagi poświęcaliśmy sztuce łączonej ze sztuczną inteligencją. Ta bowiem coraz śmielej wkracza do artystycznych atelier, ale próby łączenia techniki, inżynierii czy, i to chyba najtrafniejsze określenie, cybernetyki ze światem artystycznym podejmowane są już od wielu lat. A teraz o tym można przekonać się, odwiedzając aktualną wystawę w warszawskiej Zachęcie. Trwa tam właśnie ekspozycja polskiej rzeźby ostatnich 60 lat. Na wystawie zobaczymy dzieła blisko 100 artystów, w tym Senstera, o którym teraz opowie Sylwia Zatorożna. Fenomen Senstera, rzeźby Edwarda Ichnatowicza, polskiego artysty działającego w latach 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii, polega na tym, że była to pierwsza na świecie konstrukcja sterowana przez komputer, reagująca na dźwięki i ruchy odbiorców. Senster. Bardzo ciekawe doświadczenie wejść do sali, w której nagle na wystawie rzeźby polskiej pojawia się maszyna, ale poznanie jej historii, tego, że to była pierwsza rzeźba na świecie sterowana przez komputer, wciąga, wchłania, a jeszcze bardziej wchłania obserwowanie, w taki sposób ona podąża, porusza się. Bardzo fajne doświadczenie. Sinister. Sensual and monster. Wrażliwe monstrum. Anna Maria Leśniewska, kuratorka wystawy Rzeźba w poszukiwaniu miejsca w Zachęcie. Rzeczywiście, no monstrum jest to dosyć pokaźnych rozmiarów, bo pięciometrowa forma, która oczywiście ma swoje odniesienie do form organicznych. Tutaj sam artysta mówił, że wzorował się na homarze. No i stworzył coś, co może przerażać, ale jednocześnie wcale takie wrażenie się nie odnosi. Wprost przeciwnie, mamy do niego wielką czułość, dlatego że jest właśnie tym reagującym na nas. I myślę, że ten potwór wcale nie przeraża, wprost przeciwnie, pokazuje nam tę ciepłą stronę innych organizmów. Senster to jedno z najcenniejszych dzieł sztuki nowych mediów. Krytycy zaliczają Edwarda Ichnatowicza do czołówki artystów, którzy pokazali w swojej twórczości możliwości budowania dialogu między tradycyjną działalnością artystyczną i naukami ścisłymi, w tym wypadku cybernetyką. Cybernetyka to interdyscyplinarna nauka o sterowaniu, rozumianym jako oddziaływanie mające przynieść określony cel. Więc Senster stał się po prostu narzędziem absolutnie na tej tej wystawie niezbędnym do pokazania pierwocin myślenia właśnie takiego analitycznego. To jest jeszcze, powiedziałabym, w tym dziele zawarta nadzieja, że maszyna jest nam przychylna, że tworzy z człowiekiem jakiś system wzajemnego zrozumienia. To jest dzieło osobne i historia dzieła osobnego. Anna Olszewska z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. AGH jest obecnie właścicielem rzeźby. Historia Senstera pokazuje nam, jak pewne projekty, działania wędrują pomiędzy sferą technologiczną a sferą artystyczną i pokazuje, jak bardzo nieustalony jest status tych prac. Ten niepewny status, osobność tej realizacji, no i historia związana właśnie z fascynacjami technologicznymi lat 60. i wczesnych realizacji sztuki mediów. Myślę, że to stanowi o wartości tego przedsięwzięcia. Wystawę w Zachęcie można zwiedzać jeszcze przez półtora miesiąca do 25 kwietnia. Poza wystawami Senstera można oglądać na kampusie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. No, tak czy inaczej, polecamy zobaczyć, czy może bardziej obcować z rzeźbą Edwarda Ichnatowicza. Przypomnę, że to pierwsza na świecie taka konstrukcja sterowana przez komputer, mało tego reagująca na dźwięki i reakcje odbiorców. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Hallelujah. Hallelujah. 26 minut po godzinie 14, promyk słońca i rekomendacje kulturalne od pani Agaty z Wrocławia, która poleca Białe Małżeństwo Tadeusza Różewicza w sobotę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, a w obsadzie przedstawienia w reżyserii Martyny Łyko znalazły się wyłącznie aktorki, które będzie można zobaczyć także w męskich rolach. Premiera spektaklu otwiera w Teatrze Polskim Rok Różewiczowski, czyli cykl wydarzeń w setną rocznicę urodziny poety. No jak podkreślają twórcy, spektakl odszyfrowuje różewiczowską inspirację życiorysami polskich emancypantek na drodze do równości, także ukazuje narodziny i kształtowanie się podmiotowości każdego z nas. Premiera w najbliższą sobotę na scenie na Świebowskim. Jestem lżejszy od fotografii, z których będziesz mnie teraz wycinać. Będę milczał i tak jestem martwy. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Zabierz mnie, odchodząc, zabierz mnie. Na półce czy parapecie, raz na miesiąc kurz ze mnie zetrzesz. Odchodząc zabierz mnie, odchodząc zabierz mnie. Proszę, weź mnie też. Zostało do 15, a my wracamy już nie do domowego zacisza, bo nie właśnie w tym, że nie na ekranie komputera czy komórki, lecz znów na sali koncertowej. Tak, tak, koncerty. Chyba słowo już prawie zapomniane, ale powoli powraca, no bo powracają koncerty. Od połowy lutego znów mogą być organizowane, tyle że oczywiście w odpowiednim rygorze sanitarnym, a więc maseczka, dezynfekcja i dystans połowy wolnych miejsc. Pamięta w ogóle pani takie coś jak koncerty? Pamiętam tylko naprawdę z jakichś zakamarków pamięci. Ach, tak. Jest ogromny głód grania na żywo wśród zarówno muzyków, jak i tych, którzy przed pandemią chodzili na koncerty. Łukasz Ciechański, kierownik redakcji muzycznej programu Trzeciego Polskiego Radia. Wśród muzyków to się objawia tym, że starają się grać koncerty za wszelką cenę. Zespoły, które dopiero torują sobie ścieżkę kariery, to grają nawet za tak zwany zwrot kosztów, czyli po prostu za to, że przyjdą i zagrają, nie pobierając honorariów. Z drugiej strony mamy tych ludzi, którzy chodzą na koncerty po to, żeby przeżyć tę muzykę i obcować z artystą bezpośrednio. Możemy tylko połowę miejsc zapełnić. Te 300 miejsc sprzedały się w ciągu 2 dni. Zbigniew Grzyb, dyrektor Nowochódzkiego Centrum Kultury. 300 osób to jest jeszcze taka wielkość sali, która pozwala na opłacalność. Może nie ma tutaj dużego zarobku po stronie organizatora, ale artyści mają honoraria i to jest ważne. Ten czas taki, że jakąś marżę się z koncertu uzyska do przyszłego roku, musimy z tym poczekać, ale jest bardzo ważne przyzwyczaić publiczność na nowo do tego, że można się spotykać w takich większych grupach. Za czym pan najbardziej tęskni w tych koncertach? Za muzyką, atmosferą. Tęsknimy chyba najbardziej za drugim człowiekiem. No i kontakt też z artystą taki na żywo, a nie przez kamerkę albo przez łącza internetowe. Ile można się podniecać albo własną grą, albo własnymi słowami? No w pewnym momencie to się kończy. W pandemii to nie funkcjonuje wcale. Sebastian Stodolak, lider zespołu heavy metalowego Scream Maker. Jak każdy inny rynek muzyki niepopularnej, raczej nie da się go przenieść do tej sfery muzealno-kinowo-teatralnej. Tam niektórzy artyści z tych takich niż bardziej zjadliwych dla szerokiej publiczności się przenoszą. No, heavy metal czy hard rock nie pasuje do takich okoliczności, więc to się nie dzieje. Nawet to 50% obłożenie spowoduje, że ludzie będą chodzić na koncerty i że te sale koncertowe będą wypełnione. Właściciele klubów są w stanie tak zbilansować koszt zorganizowania tego przedsięwzięcia, żeby przynajmniej wyjść na zero po to, żeby utrzymać wizerunek swój, że u nas te koncerty się teraz odbywają, chodźcie do nas, zapraszamy. Jak 2 tygodnie temu był koncert, to nie dało się publiczności utrzymać na fotelach i właściwie chyba połowa koncertu to była na stojąco. Były oczywiście odstępy, bo co drugie miejsce jest sprzedawane i to w kratkę, więc te odstępy między osobami są dosyć duże, ale to jest naprawdę wielka radość coś takiego widzieć po tych 12 miesiącach zamknięcia. To jest fantastyczne uczucie. W repertuarze jednak na próżno szukać koncertów zagranicznych gwiazd. Te ze wznowieniem swojej działalności czekają na poluzowanie obostrzeń w innych europejskich krajach, a polski rynek koncertowy sprawdzał nasz reporter Paweł Turski. Za 26 minut będzie godzina 15. Takiego instrumentu to chyba dawno nie mieliśmy. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go. The bottom of your glass, hoping one day you'll make a dream last. But dreams come slow and they go so fast. You see it when you close your eyes. Maybe one day you'll understand why everything you touch surely dies. But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow. Only know you love her when you let her go. Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. Staring at the sea.